Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdv egy újabb reggeli duzzogásban! Igazából szépen lassan úgy tűnik, hogy akkor fogunk ilyen adást csinálni, hogyha van miről duzzogni. És úgy néz ki, hogy hétről hétre, hát egyszer legalább mindig van idő duzzogni. Vargacsi 1-2-3-4, nagyon szépen köszi a három egymást követő hónapot, meg úgy általában üdvözlök mindenkit. Gyorsan megragadnám a lehetőséget, hogy pár dologról beszéljek, mielőtt rátérnénk a mai témánkra. Ez pedig az, hogy egy kicsit korábban érkeztem le, és belefutottam egy tök jó zenekarba, nem tudom hányan szeretitek a Dillinger Escape Plant, de aki szereti, googlizzon majd rá YouTube-on a Better Lovers, jobb szeretők angolul zenekarra. A 30 Under 13, azt a dalt hallgassátok meg, az baromi penge. Terveztem, hogy berakom ide, csak szerintem teljesen kontextuson kívül lenne a mai adáshoz, úgyhogy ez csak azoknak szól, hogyha van odakint valaki, aki deprajongó. Illetve egy érdekes felfedezést tettem. Képzeljétek el, hogy pont most nézegettem, hogy ez hanyadik reggeli duzzogásadás lesz, és így kattintgattam a csatornán, és megjelent egy új fül a YouTube admin interfészen, fogalmazhatok így, ez pedig a promóciók. Még béta állapotban van, viszont most már lehet promótálni a feltöltött videókat, kiemelni és kitolni valahogyan felétek, mások felé, aminek egyfelől örülök, mert kíváncsi voltam, hogy ilyen funkció egyébként létezik-e a YouTube-on, és volt korábban is, csak nagyon el volt dugva, viszont most már ki van tolva a tartalomgyártóknak a pompázatos orcája elé. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha olyan tartalmakat is fogtok látni majd szépen módszeresen, amik abszolút nem érdekelnek titeket, de pekhetekre pont beleestek a célközönségbe. Nálunk egyébként annyiból lehet, hogy hasznos lesz, és másnak is valószínűleg annyiból hasznos lesz, hogy képzeljétek el, a Mission Impossible videó, amit ha jól tudok, akkor kedden töltöttem fel az Otherworld-re, és kedden, vagy legkésőbb szerdán ment ki, nem tudom már pontosan. De tegnap este kapta meg Adri az értesítést róla. Ami azért úgy elgondolkodtató. Szájfon Hon, köszi szépen a 10 hónapot. Úgyhogy lehet, hogy a promóciós fül egyébként nagyjából arra fog vonatkozni, mint a Facebooknál, hogyha el akarod érni az egyébként már rád feliratkozott közönséget, akkor azt ilyen formában fogod tudni megcsinálni. Tehát nem is új közönséget fogsz elérni a promócióval, tehát nem promóciónak fogod használni a promóciót, hanem hogy azokat az embereket meg tudsz szólítani, akik egyáltalán fel vannak rád iratkozva. Én most kipróbáltam azt, hogy átkattintgattam, hogy ha hirdetni akarnék valamit, akkor pontosan milyen dolgokat kínál fel, és ellentétben a Facebookkal, ez egy sima mezei előfizetés. Tehát nincsen benne az, hogy új célcsoportot akarsz megszólítani, vagy a meglevőket. Korlátozni tudod egyébként régiókra, tehát tudsz lőni mondjuk akár akarod csak Romániára, vagy csak Angliára, vagy mindkettőre, vagy egyikre se, tehát ezeket így be lehet állítani, de ennél szűkebben demográfiai mintát nem tudsz vételezni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szépen alakul. Nem tudom ennek mi lesz a vége, de szerintem az fog ebből kisülni, hogy azok az önjelölt influencerek, akiknek van mit a tejbe aprítani, és akkor nagyon óvatosan fogalmaztam, azok így el fogják árasztani a netet hamarosan a videóikkal. Hurrá! Na, oké. Akkor most, hogy lement az 5 perces intro, és 4 percet beszéltem egy off-topic dologról, akkor feltételezem, hogy nagyjából kimentek az értesítések. Vargacsi, voltunk-e Rammsteinen? Nem voltunk Rammsteinen, mert borzasztóan drága volt. Ha mennék, akkor már nem csak én mennék, hanem Adri is, akkor arra 2 jegy kéne, és most nem nagyon volt kedvünk ennyit költeni rá. Amit még beszélni akartam veletek, az az, hogy lehetséges, hogy a mai stream az korábban véget fog érni, mint terveztem, ugyanis várok egy hívást az állatorvostól, és azt mondták, hogy 8 és 10 között, tehát pont így az adás ideje alatt fog majd befutni. Na most, hogyha úgy fogják ezt az egészet művelni, mint ahogy a múlt héten is, nem összefogadnak a dolgok, tehát nem múlt héten, ahogyan tegnap is hívniuk kellett volna néhány órán belül, akkor lehet, hogy ebből lesz még délután 2 is, vagy 3. És erről akartam veletek beszélni, ugyanis a héten volt egy tök érdekes élményem. Ugye ez most a közhely, hogy milyen mérhetetlen drágulás van, és mennyire drága minden, és szerintem annyian hallják most már az emberek, hogy immunisak rá. Ez nagyjából, mint aki állandóan farkast kiált, meg amikor állandóan nyajbeszékelnek az emberek, az ember egy idő után immunis lesz rá, és a drágulásra is. Múltkor, amikor elkezdődött ez a hatalmas inflációs begyűrűzés, akkor láttuk azt, hogy egy átlag bevásárlás az nálunk olyan 20 000 forint környékén megáll, és most már ott tartunk, hogy ha nem egy átlag bevásárlást csinálunk, csak annak mondjuk a felét, akkor sem vagyunk nagyjából túl mélyen 20 000 forint alatt. Úgyhogy innen érzékeljük a saját bőrünkön is, hogy mi az ábra. De nem ez volt az érdekes leginkább, mert ezt az ember még nagyjából tudja. Talán valamiért, hogyha ez ennyire hétköznapi dolog, és ennyire nyomasztja a mindennapokat, akkor talán kevésbé fáj. Tudjátok, mint hogyha, mit tudom én, a tizedik ütés után a tizenegyedik már nem fáj annyira. Lehet, hogy van egy ilyen a hatása az egésznek, de viszont sikerült a héten kimozdulni ebből a mondjuk úgy komfortzónából. Ugyanis az történt, hogy az egyik tengeri malacom, akit láttatok az intróban is, a barna, Maggie, ő pont a vihar beálltával, amit szerintem többen láttatok, vagy legalább olvastatok róla, vagy ilyesmi. Megi az elkedvetlenedett, behúzódott a kis házikójába, nem akar tenni, nem akar csinálni semmit. Aki nincsen ezzel nagyon képbe, tengeri malacoknál ez nagyon súlyos jel szokott lenni. Tehát ha nem akar enni, akkor baj van. És nézegettük, hogy mi van, mert mégiscsak front érzékenyek a tengeri malacok, azt tudni kell, tehát ők képesek annyira bedepízni, vagy annyira nyomorultá szottyadni a front után, hogy képesek belehalni. Mert nem esznek, és akkor éhen hal. Ilyen dolgaik vannak, ne kérdezzétek. A lényeg az, hogy meg is elkezdte produkálni ezeket a tüneteket, meg nyöszörgött, meg minden. A lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy nézegettük, hogy ez komoly, vagy csak szimulál, arra is képesek, de mindegy, hogy szimulál-e, vagy mi van. Végül úgy voltunk vele, hogy jó, akkor nem szórakozunk ezzel tovább. Állatorvos. Mielőtt rátérnék az anyagi vonzatára, így elmondanám, hogy mit jelent nálunk itt a környéken állatorvost találni. Aztán így pár anekdotát még így bedobok a képbe, mert azért ez is volt egy élmény. Szóval ugye eljutunk addig a pontig, hogy akkor szakember segítségét fogjuk kérni, mert nyilván egy ilyen pici állatnál egy betegség az pillanatok alatt lezajlik, úgyhogy nem szórakozunk ilyennel. Mázlink van, mert itt, ahol lakom a környéken, elég sok állatorvos van. Úgyhogy hívom is az elsőt. Itt van tőlünk egy olyan 10 perc sétára, benne volt, hogy megint beteszem szépen a kis kosárkájába, és akkor átcsattogok vele, 10 perc, tényleg semmi extra. Felhívom őket, hogy akkor mi, hogy tudják-e fogadni a tengeri malacot. 5 percig csöng a telefon. Ez azért elég sok, főleg, hogyha várni kell. És főleg, hogyha hallasz valami hülye dallamcsengőt, és közben ott valaki szövegel, hogy hívása fontos nekünk, kérem, tartsa a vonalat. 5 perc nagyon hosszú. 5 perc olyan hosszú, hogy az embernek van ideje gondolkodni. Te például olyan dolgokon, hogy ha voltatok állatorvosi rendelőben, ott általában van egy... Tehát ez nem egy nagy lélekszámú hely. Tehát nem 30 orvos van benne, meg 40 nővér, meg 15 diszpécser, hanem általában ez egy ilyen nagyon-nagyon felkapott helyen fél tucat embernél megáll. De ebben mindenki benne van. Benne van mondjuk a 2 recepciós, meg benne van mondjuk 2 orvos, 3, tehát akkor lehet, hogy 6-tal még sokat is mondok, mindegy. 5 perc után felveszi a készséges hölgy a telefont, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Branyecki Zoltán vagyok. Van egy beteg tengeri malacom. Van-e önöknél valaki, aki tud fogadni egzotikus állatot? Válasz, hogy hú, hát nem tudom, utána nézek, kérem, tartsa a vonalat. Én nézek, hogy pontosan neki egyébként, aki a telefont fölveszi egyébként, mi pontosan a dolga? Ha nem az, hogy állatorvosi rendelőnél tisztában legyen azzal, hogy ha felhívják azzal, hogy egy állatot akarnak odavinni, akkor azt a bent levő emberek közül képes-e valaki ellátni? Nem 30 ember közül, nem 20-ból, nem 10-ből, hanem mondjuk 2-ből. Mondom, voltam már náluk, tehát tudom, mekkora a rendelő. És az ők nézek, oké. Elmúlik 3 perc, mondom, hogy 8 percet töltöttem a várakozáson, Felveszi a hölgy, hogy hát sajnos nincs ilyen kollega jelenleg bent. Tényleg? Tényleg nincs? De érdekes, bazd meg. De... Mindegy, és akkor jó, oké, faszam, nagyon ügyes volt, köszönöm szépen ezt az elmúlt 10 percet, amiben hívhattam volna bárki mást is. Oké. Vargacsi, igen, a tengeri malac egzotikusnak minősül. Sátor benny, hogy általában hadsengést várok, aztán leteszem. Igen, csak ugye, hogyha tétje van a dolognak, és akarsz valami eredményt, és csak azoktól kaphatod meg, akkor így nehéz az elvekre hivatkozni. Na, a következő, semmi baj, mint említettem, a 11. kerületben, főleg itt Törmező környékén, tele vagyunk állatorvossal. Az egyiket kiixelhettem, hogy akkor ezt hagyjuk. Hívom a másikat. Fölveszik, ez fontos, kisállat rendelő. Kisállatrendelő. Tök boldog vagyok, ó, kisállatrendelő, hát kevés állat van, ami reálisan megközelítve kisebb, mint egy tengeri malac, nagyon pici, tényleg így elfér az embernek a tenyerében, így ültetve. Tök fasza, hívom őket. Hellóka, nyalóka, Prányszki Zoltán vagyok. Hát, ha önök kisállatrendelők, akkor lenne egy kisállatom, amit bevinnék önökhöz, tudnak-e fogadni tengeri malacot? És nem is azt mondja, érted, hogy egzotikus állatokkal nem foglalkoznak, hanem, ó, hát mi csak kutyamacska. Bazd meg, tehát a kisállat, mint fogalom, az mikor szorítkozott, vagy lett leszorítva teljes mértékben a kutyára és a macskára? Jó, bazd meg, hogy nem állatkertnek hívják saját magukat, hogy vagy akarni látni kutyát, macskát, akkor jöjjön be. Nem nagyon faszán, de ők legalább gyorsan ezt az egészet elintézték. Jó. Még egy X. De nem semmi gond, itt van közelünkben a kisállat klinika, még egy kisállatos. Na mondom, hogy hát ez mégsem valami fantázia néven, vagy egy konkrét orvosnak a nevéhez rendelve hirdeti magát, hanem ez mégiscsak a térségi kisállat klinika. Hát akkor nézzük meg őket. Kicsit korholtam is magam, miért nem velük kezdtem. Gyorsan telefon, akkor meg kicsit ideges vagyok, hogy jó napot, ezért is az vagyok. Vinnék önökhöz egy beteg állatot, tengeri malacról van szó, tudják-e fogadni? Fazon, telefonban ilyen, tengeri malac? Tengeri malac. Hát, végül is igen. Mi az, hogy végül is igen? Hát, jó, mi a panasz? Mondom, panasz, hát kedvetlen, fekszik, nincs étvágya, nyöszörög, tehát ilyenekkel kéne valami kezdeni. Hát, végül is tudjuk fogadni, végül is. De az az igazság, hogy csak délben a hívástól számított 3 óra múlva. Én mondom neki, hogy figyelj már, tehát ez egy kicsi állat. Tehát méretarányosan, és egyébként ténylegesen egy komolyabb betegség ez alatt a 3 óra alatt lefolyik rajta probléma nélkül. Tehát okafogyott lenne valószínűleg, mire odaérek önökhöz. Tehát nem lehetne se. Ja, hát akkor tárgytalan. Oké. Nagyon fasza. Állatorvosok. És akkor így átvillan, tudod, az agyamon, hogy én megértem, hogy mindenkinek van egy munkaköre, meg van egy leírás, egy processz, ami alapján dolgozik, meg nyitvatartás, meg kutyafasza. Én tényleg mindent elhiszek, de nem tudom, állatorvosoknál létezik ez a hipokratesz ilyeskü. De hogyha nincs is, akkor is valahol az ember azért így egy idő után elfogadja azt, hogy ha elmegy az ember orvosnak, mármint emberekkel foglalkozni, akkor azt nem pusztán a humánum diktálja, és nem pusztán az ember szeretet, hanem a mögött van egy nagyon-nagyon vastag anyagi megfontolás is. És ezt tudomásul veszi az ember, nem kerget álmokat. Ezzel együtt én vagyok olyan naív, hogy azt hiszem, hogyha valaki viszont állatorvosnak megy, akkor azt azért csinálja, mert valahol azért szereti az állatokat. És kifejezetten állatokkal akar foglalkozni, nem pedig emberekkel, mert az emberek gázak, az állatok meg olyan aranyosak. És ezt a fajta kötődést így azt látom, hogy így magasról leszarja mindenki, pont nem érdekel, és pont az ilyen, pont ezektől az emberektől nem várná az ember ezt. Minden akkor már borzasztóan csalódott voltam, és eljutottam addig a pontig, hogy jó, hogyha nem lehet simán szakorvoshoz vinni, aki tényleg foglalkozik ezzel, akkor nyúljunk zsebbe, és próbáljuk meg olyan helyre vinni, ahol tudják fogadni. Fel is hívtuk most nem akarok nevesíteni semmit, a 7. kerületben az egyik ilyen felkapott állatorvost, hogy na, jó napot, akkor vinnénk önökhöz a malackát, ha és amennyiben tudja önöknél bárki fogadni. Na, erre kiderül, hogy igen, tudják, menjek be nyugodtan, és akkor miért, hogy mondják, menetrenden ki, soron kívül. Soron kívül tudják fogadni, és akkor megnézik, hogy mi lehet a baja Maggie-nek. Jó, legalább annyi örömmel, mint amennyi csalódással az egészségügyi rendszernek, ugye az állatorvosi vonalán tapasztaltaktól telve. Bevágódok egy boltba, és eltaxizom odáig. Ez nagyjából 5000 forint. Oké. Bemegyek az állatorvoshoz, mondom, hogy jó napot, egyeztettünk telefonon, itt vagyok az állatkával, mennék az orvoshoz. Még mondják is nekem, hogy nagyon fasza, mert hogy nem csak, hogy soron kívül fogadnak, de ráadásul egyébként pont úgy jöttem, hogy nincs előttem senki. Mondtam, hogy igazából kurva mindegy lenne, ha lennének előttem hárman is, elvileg soron kívül fogadnak, tehát tök mindegy, hogy hányan várnak egyébként előttem, de nem baj. Nem csak, hogy soron kívül vagyok, de amúgy üres a váró, nem baj. Üljön le oda, kedves Zoltán, és mindjárt szólítani fogják. Nagyon jó. Ez 3/4 óra volt, azóta, az alatt közben megtelt a váró, és akik időközben jöttek, abból 2 közben beszólítottak. Mi oda mentem a recepcióra, hogy pontosan mit jelent önöknél a soron kívül? Mert 3/4 órája itt vagyok, és már azokból is, mert bement 2, akik utána érkeztek. Néznek rám, hogy ez valóban jogos észrevétel. Utána nézzünk, hogy mi lehet a gond. Kisvártatva jönnek is vissza, hogy már csak egy korlapot ír fel a doktornő, mindjárt fogadni fog. De mondom, ez tök jó, akkor haladunk valamerre. Így jutottunk el odáig, hogy bekerült Maggie a rendszerbe, megnézegették, hogy egyébként jókedélyű, el van, meg nem tudom én micsoda, valamit tapintanak a pocakjában, de nem tudni, hogy ez mennyiben okozza a mostani problémákat. A lényeg az, hogy benn kéne tartani valamennyi időre megfigyelni. Meg röntgen, meg ilyenek. Na mondom, jól van, volt már ilyen, de hát az évekkel ezelőtt volt, és kezd a lelki szemeim előtt megjelenni, hogy te figyelj már, oké, hogy azt mondtuk, hogy ez így rendben van, de mennyi lesz ennek a vége? És nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy tengeri malacról beszélünk, egy nagyon-nagyon pici tengeri malacról. Picit a kereteihez képest, tehát 6,5 éves szegény Maggie. És jó, felveszik, hogy akkor ezzel megvagyunk, akkor bent tartják, és a lényeg az, hogy mivel olyanok a körülmények, pár órán belül vissza is fognak hívni. Mondom, ez tök jó, mert akkor nem kell holnapig várnom, vagyis máig várnom. Mint ugye mondtam a podcast elején, hogy várom a hívásukat, tehát ebből kideríthető, hogy azért ez nem ment olyan simán. De azt mondják, hogy pár órán belül vissza fognak hívni, hogy mi a végeredmény. Na, nagyon fasza. Megyek el, mondom, akkor rendezném a cekket. Itt a számla. Elmondanám, hogy egy tengeri malacnak az orvosi költsége jelenleg mennyibe kerül a 7. kerületben. De egyébként ez nagyjából vonatkoztatható mindenki másra is. Az, hogy időpont nélkül érkeztem, tudjátok, amire végül is 3/4 órát vártam a váróban, az, hogy időpont nélkül érkeztem, ez volt 6000 forint. Az, hogy megvizsgálták, tehát nem kapott sem injekciót, nem kapott semmilyen kenést, meg semmilyen ilyesmit, kapott a popsiába egy hőmérőt, szegény kémistenem, mindegy, megmérték a testhőmérsékletét, az volt egy, annyi történt, semmi más fontos, semmit nem csináltak vele, csupán megtapogatták. Tehát ez a vizsgálati díj volt 15.500 forint. Illetve az, hogy utána felvették őt röntgenre, és elvitték, hogy átvilágítsák, ez volt másik 14.500 forint. Tehát az, hogy én aznap ott hagytam a malacot, úgyhogy se injekciót, se koktélt, semmit nem kapott, csupán egy ígéretet arra, hogy meg fogják röntgenezni, ami egyébként megtörtént, ez volt aznap 36.000 forint. Plusz a bolt, amivel elvittem oda. Tehát ez a kis kiruccanás Maggie-vel, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele, ez aznap reggel egy laza 40.000 forintba került. És még nincs vége, mert hogy ugye mondták, hogy pár óra múlva hívni fognak, hogy mi a végeredmény. Hazaértem már bőven, olyan 2 2-3 óra fel, nagyon maximum 3 órakor vártam ezt a hívást, mert hát 2 órán belül hívnak, plusz az áfa, meg mit tudom én, 3-kor az elég lesz. Hétig vannak nyitva, 5-kor már gyanús, hogy még nem hívtak, és így elkezdek úgy 5:30 környékén már úgy telefonálgatni ide-oda, itt figyelj már, nem kéne esetleg tudnom valamit arról az 1-2 órán belüli visszahívásról, így 4-5 óra múlva, tehát nem, valami esetleg. Na, nagy nehezen megtalálnak, és jelzik, hogy ja, hát igen, az van, hogy nincs változás a malacka állapotában, úgyhogy bent tartanák, és holnap, azaz ma, olyan reggel 8 és 10 vagy 11 között van a vizit, és akkor fogják majd látni, hogy egyébként bogyózik-e, meg ilyenek, mert hogy igazából úgy néz ki, hogy csak bogyózni nem bogyózik, ami probléma egyébként, ilyen emésztési problémát feltételezhet, de lehet, hogy hashajtóval ki tudják hajtani, nem akarok belemenni a részletekbe, elvileg nem olyan nagy para. És nézem, hogy jó, oké, na miben fog ez kerülni? Ó, semmi, tehát annyi van, hogy igazából ezért nyilván egy napi díjas bentartást számolnak fel 18.000 forintot. Mi van? De ezt bele is mondtam a telefonban, hogy mi van? És mondták, hogy ja, de mivel nem egész napot van bent, csak így fel tudok számolni fél napot rá. Igen, tényleg? Nagyon jó. Úgyhogy elgondolkodtam azon, hogy ott tartunk, hogy 40.000 forint már kiment, még 9.000 forint valószínűleg ki fog menni erre, amit bent tartották, és nincsenek illúzió, hogy az, amit időközben kapni fog, az még ugye plusz rajta lesz a számlám. Nem tudom, hallottátok ezt a beszélgetést, amit annó a malacvédőkkel folytattam, Bálinttal egy ideig be volt linkelve ide a chat falra, és ott mesélte, hogy van a szervezetükben egy idős nyugdíjas hölgy, és hogy neki például 90.000 forintot számoltak fel arra, hogy a tengeri malacát azt megvizsgálják. Megkezelik, meg nem tudom én micsoda, 90.000 forintot. Úgy, hogyha egyébként bementek a boltba, akkor 10.000 forintig bezárólag kaptok egy idézőjelbe újat. És tudom, ez egy nagyon-nagyon gonosz mentalitás, de ha egy bármilyen más tekintetben vizsgálná az ember ezt a fajta költséget, akkor egy gazdasági totálkárról beszélnénk. És mondom, egy olyan környezetben, ahol közkeletű tény, hogy a lakosság nagy részének nincsenek megtakarításai, hogy mondjuk egy kis nyugdíjas az tényleg máról holnapra ér, és hogyha ez a kis nyugdíjas annyira szerencsétlenül választ egyébként, hogy ő egy olyan állatot szeretne, amivel nincsenek folyamatos kiadások, nem kell állandóan orvoshoz meg oltásra vinni, mondjuk mint egy kutyát vagy egy macskát, hogy tényleg úgy nagyjából el van magában, fenntartható, nem költséges, meg tényleg nem drága tengeri malacot tartani, na erre valaki tényleg ráérzett, és kitalálták, hogy na akkor most az lesz, hogy jól oda baszunk nekik is, hadd szóljon. És tudod, úgy elgondolkodtam, hogy marha gusztustalan, de egyébként nem tudom azokat okolni, akik azt mondják, hogy tudod mit, ennyiért 3 másikat kapok. Ez kurva gáz. Tehát mi lesz a következő? Az, hogy mondjuk a gyerekemnek lázat mérnek valahol, most mondtam valamit, azért fel fognak számítani 50.000 forintot, mondván a gyerekedért úgyis kifizeted? De hogy adtunk rá eddig a pontig? És akkor tudod, mindenki magyarázza azt, hogy hát igen, mert sok minden drágul. Igen, valóban tényleg sok minden drágul, de bazd meg az, hogy megfogsz egy tengeri malacot és körbe tapogatod, azon mondják már el nekem, hogy mi az, amit ki kell fizetni, ami ilyen kurva drága lett. Nem az a baj, hogy pénzbe kerül. De bazd meg azért legyen már egy határ. Tehát 36.000 forint egy röntgenért, ami valóban megtörtént, és ami valóban mondjuk azt, hogy szolgáltatás, és mondjuk igen, van bennünk egy izzó, meg áramot vesz fel, az áram az drága, oda kell egy szakember, vagy mit tudom én mi, oké, számítsák azt fel, de bazd meg az összes többit ilyenre, 15.000 forint az, hogy egyáltalán hozzányúlnak, hogy menjenek már tökönbe, és akkor óvatosan fogalmaztam, próbálom. 18-as karikán van az összes létező Twitch streamünk, tehát elvileg mondhatnám, ami a csövön kifér, de azért próbálok szofisztikált maradni, egyszerűen elképesztő. És kitettem ezt a történetemet Facebookra, és egy kedves szomszédunk mesélt egy olyan sztorit, képzeljétek el, hogy ő macskás, neki cicája van. És ő például, amikor bement az állatorvoshoz, az állatorvos meglátta, hogy cica, és elmenekült. Bemenekült egy szobába, és bezárkózott, mert nem szereti a macskákat. Érted? Tehát mi a következő szintje? Az, hogy elmész mondjuk sebésznek, és hogyha vágni kell, akkor kifutsz a teremből? Vagy mi a fasz? Tehát hogy működik ez? Én nem csodálkozom azon egyébként, hogy ennek az egészségügyi szakmának a hazai megítélése az a béka seggő alatt van. És megint ez a szar, tudjátok, hogy azt mondták, hogy, hogy 8 és 10-11 között van a vizit. Na, most a 8 óra óta már eltelt másfél óra. Nekem van egy olyan nagyon sanda gyanúm egyébként, hogy a hátralévő másfél órában sem fog megcsörrenni a telefonom. Ne legyen igazam, de gyanús nekem, hogy lesz azért ennek még egy ilyen kifutása. Úgyhogy ez volt a kalandom az egészségügyben, de nem ez volt az egyetlen kalandom a héten. Ugyanis Adrit próbálom kényeztetni ezekben a nehéz hónapokban, és támadt egy olyan ötletem, hogy mivel 27 évesek lettünk a kapcsolatunk, és 21 hetes a mindegy, így arra jutottam, hogy menjünk el egyet ebédelni valahova. Olyan grállovag voltam, hogy úgy gondoltam, hogy ezt valami fancy helyen fogjuk megülni. Valahol, nem akarok konkrét helyet mondani, de Budakeszin, azt hiszem. Itt van a cím. Az angol, hogy gondolkodtam, hogy elmentünk, mondtuk, hogy jó van, fasza, nem fogunk itt nagyon flexelni, hanem így csak úgy leülünk, beszélgetünk, megiszom egy kólát, ő iszik egy limonádét, egy főétel, esetleg egy desszert, aztán szevasz. Hoho, gyerekek. Nagyon fontos, hogy nem luxus körülmények között voltunk, hanem egy szabadtéri helyen, ez fontos volt, mert kurva meleg van, hogy szabadtéri helyen legyünk, és kajálunk egy normális, egy tök átlagos, egy átlag plusz étteremben. Tehát... Na, következő. Készhez kaptuk a számlát, nagyjából belőttem én még az árlista alapján, és körülbelül mi az, amire számíthatok. Mondom. 0,25-ös kóla. Tudjátok, a pici. Abból kettő, szerintetek mennyibe kerül? Két darab 0,25-ös kóla. Nem fogok sokáig várni, gyorsan bedobom. 1560 forint. 3 deci házi limonádé. Tudjátok, az, amiben beletöltötök valami kis szirupot, felöntitek szódával, és belekúrtok valami gyümölcsöt, amit úgyse használnátok már el semmire, a szódában meg ott kellemesen elbugyog magában, mint a jacuzziba. Na, az 900 forint. Még mindig szódáról beszélünk, meg szirupról. Adri evett egy zöld fűszeres csirke mellett. Na most ez a zöld fűszer, ez úgy nézett ki, hogy igazából saláta volt. Tehát ebben a zöld fűszer annyira valamivel megszórtak egy csirke mellett. Érted? Tehát salát, uborka, paradicsom, meg csirkemell. Ez azért nem olyasmi, amitől az ember neki szalad a világnak, hanem ez egy ilyen átlagos kaja, ez nem egy nagy durranás. Na most ez volt 4950 forint, a csirkemell. Nem angusz marha, meg nem ilyenek, csirkemell. Amihez képest meg aranyos, hogy én egy malac szüzet ettem, ami ugyanennyibe került. Hogy a kurva életbe jön össze, hogy egy rozé malac sült annyiba kerül, mint egy párolt csirkemell. Hogy? Adri kért egy fél liter ásványvizet. Mert olyan szirupos volt a limonádéja, hogy fel akarta önteni. Én folyamatosan leittam belőle annyit, amennyit kellett, ő meg után töltötte, ami kellően híg nem lett. Na így lett a ugye itt van nálam a blokk, azt nézem. A szénsavas víz volt 750 forint. 750 forint. Tehát végeredményben, mire a 900 forintos házi limonádé iható volt, az fel lett öntve még egy 700 forintos ásványvízzel, akkor 1600 forint, jól számolom? Erre úgy gondoltam, ott még nem volt egyébként kéznél semmi extra, még nem tudtam pontosan hol tartunk, de úgy gondoltam, hogy hát együnk már egy somlói galuskát. Tudjátok, az a somlói galuska, amit így anyu otthon összedob, az meg desszertnek. Tehát ez nem egy nagy művelet. Hát, bazd meg, 2390 forint volt. Nem láttak, meg se néztem az árát, hogy somlói galuskán mit tud sokba kerülni, basszus, hát az nem egy olyan egetrengető dolog, mondjuk utólag belegondolva párolt csirkemel se az, de baszki, amikor azt meglátja az ember, hogy 2390 a somlói galuska, akkor azért úgy bazd meg neki megy a fának, hogy mi van? Tudod, mint a Tibi atyánál ez a mémkép, amikor a Jerryt mutatják, hogy mi a kurva anyád van, ott vagy bebaszva néz. És akkor erre még rájött az 1860 forintos szervízdíj. Tehát ittam fél liter kólát. Adri ívott egy szörpöt. Mondhatjuk limonádénak, de az egy szörp volt. Evett egy párolt csirkét saláta ágyon. Ez nagyon fancy hangzik, de gyakorlatilag párolt csirkét salátával. Én meg ettem egy rozé sertést, egy félig át, gyakorlatilag félig átsült, szúvidált sertést. Gyerekek, meg egy somlói galuskát. Mert fancy voltunk, ugye? De gyerekek, ez ma, hogyha így ki akar mozdulni az ember, és ilyesmit akar fogyasztani, ez 17.360 forint. Sok mindent lehet mondani azzal, hogy kinek milyen szarul megy. És tényleg megértem. Tehát én is vállalkozó vagyok, nekem is van cégem, pontosan tudom, hogy milyenek az árak a piacon, pontosan tudom, én is a saját bőrömön érzem, hogy milyen kurva nehéz megkapaszkodni és megmaradni. De azért álljon már meg a menet egy ponton. Tehát azért kurvára ne lepődjön meg senki, hogy az éttermek látogatottsága a béka segge alatt van. Mert ez gyakorlatilag közönséges rablás. Tehát ezt nem tudod megindokolni, hogy mi kerül ezen ennyibe. De meg tudod indokolni, mindent meg lehet indokolni. Az égvilágon mindent meg lehet indokolni. Azt, hogy az állatorvosnál a sürgősségi felárat úgy számolják fel, hogy 3/4 órát vársz a váróban, azt is meg lehet indokolni. Mert nem előre foglaltam időpontot, így hogyha úgy megyek be, akkor végül is nem időpontra jöttem, tehát sürgősségi felár. De végig lehet ezt logikázni. Tudjátok, ez ugyanaz, mint amikor valaki teljes lelki nyugalommal akceptálja azt, hogy hát igen, Magyarországon korrupció van, az emberek korruptak, a rendszer így működik. Igazából azzal a pillanattal, amikor ezt elismeri az ember, és tudomásul veszi, sőt, bizonyos szempontból ezeken a kijelentéseken keresztül propagálja is azt, igazából ő is a korrupciónak a része lesz. Már csak azzal is, hogy szentesíti, elismeri, legitimizálja, már csak a beismeréssel is. Őszintén szóval szerintem egyébként nem luxus felháborodni, és nem luxus elégedetlennek lenni. Fogalmam nincs, mit lehetne ezzel csinálni. Azt tudom, hogy például a saját áraimat nem fogom tudni ilyen mértékben növelni, mert hogyha most felvinnék mindent mondjuk a háromszorosára, ami nagyjából a reális lenne, az hát annak, abban nem sok köszönet lenne érzésem szerint. Molni Balázs mondja, hogy nagyon szar helyre mehettem, mérje drága bor fogyasztva az Argentin Steakhouse a belvárosban ennél majdnem olcsóbb. Hát akkor, igen. Valószínűleg egyébként nem mentem jó helyre, mert volt egy másik étterem, ahol voltunk, azt sem akarom példázni, de maradjunk annyiban, hogy az egyik fürdő mellett van, az egyik fővárosi fürdő mellett van. És gyerekek, az is mi a szar volt? Ott is valami 13-14 ezer forintot fizettünk egy pörköltért, meg egy miért? Nem tudom. Volt azon gondolkodom, hogyha valakinek mondjuk most csak ennél a 36 ezer forintos tengeri malac költségnél maradva, mondjuk megint csak az, hogy kis nyugdíjas, ő meglátja ezt a számlát, akkor hogy dönt? Tehát őt lehet mondjuk kárhoztatni azért, hogyha azt mondja, hogy bocs, én ezt nem tudom kifizetni? Meg egyébként ez tényleg érdeke ennek a szintérnek? Tehát az tényleg egy reális választási lehetőség, amit ők ezeken az árakon keresztül felkínálnak, hogy vagy kifizeted, vagy lemondasz az állatodról, és ott hagyod meghalni. Ez tényleg egy olyan dilemma, amit egy orvos tiszta lélekkel felkínálhat a nem paciens, hanem az ügyfélnek? Ez reális? És mondom ezt úgy, hogy azért rokoni szálak révén van némi rálátásom arra, hogy az egészségügyben milyen költségek mennek, semmi nem indokolja ezt a mértékű áremelést. A világon semmi. Tehát lehet látni ott a túlárazott közbeszerzéseket, a túlárazott alkatrészeket, meg mindenféle ilyen szart, olyan dolgokra mennek ki a pénzek, hogy nem hiszitek el. És amikor valaki szóvá teszi, akkor jön az, hogy hát, köszi Boldi az 8 hónapot, akkor azzal jönnek, hogy hát, Ez van az egészség drága. Emlékeztek, amikor azt hiszem a vizitdíj kapcsán jöttek azok a szónoklatok, hogy az egészség nem üzlet, nem lehet üzlet. Dehogy nem lehet üzlet. Hogy a francban lenne. Még a tengeri malacé is. Barátainknak volt állatorvosi költség, kutyáknál meg még durvább. Reálisan lassan nem éri meg állatot tartani. Egyébként tényleg az volt, hogy hazafele jöttem a metrón, nem volt nálam a fülesem, úgyhogy nem tudtam zenét hallgatni, sem podcastet, sem semmi ilyesmit, úgyhogy ráértem gondolkodni. És halálkomolyan felmerült bennem az, hogy van-e értelme még tengeri malacot tartani. Úgy, hogy nekem általános iskolás korom óta van a családban, van a közelemben mindig. Nagyon szeretem őket. És eljutottam odáig, hogy felnőtt koromra, hogy nagyon komolyan számot vetettem azzal, hogy egyébként nekem erre szükségem van-e. Tehát anyagilag megengedhetem-e magamnak, hogy mondjuk az idei viszonyok között még azzal is számoljak, hogy a házi állatom random elvihet 10-20-30-40-50 ezer forintokat a háztól egyik napról a másikra. Ezek olyan tényezők, ami nem olyan, hogy ha most drága a benzin, akkor most legfeljebb nem kocsival megyünk moziba, hanem ki fogjuk bírni mondjuk metróval. Tehát ez nem egészen ilyen költség. Az a baj, hogy annyira naívnak érzem magam, amikor így felteszem ezt a kérdést, hogy ezek egyébként jól alszanak ilyenkor. Tehát, hogyha azt látják, hogy mondjuk volt egy statisztika, hogy mondjuk évről évre mondjuk havonta egy vagy havonta kettő ember döntött úgy, hogy nem tudja kifizetni a kórházi költségeket, és akkor inkább bent hagyja a kis kedvencét, vagy altassák el, vagy adják örökbe valahova, vagy ilyesmi. És ez után a drágulás után ez a havi 1-2, mondjuk havi 10-15-re ugrik. Akkor azt mondja, hogy van ilyen, drágulás van. Hát, akinek nincs pénze, az annyit is ér. Ugye ismerjük ezt az örökzöldet. Tehát ezek egyébként, és ezek csinálnak benne állatkórházat. Milyen paradoxon ez meg. Pszichopaták. Na jó, nézzétek el nekem, hogy most egy kicsit dezorientált vagyok, mert még mindig így félszemmel a telefonomat bűvölöm, hogy fog-e csörögni, fognak-e hívni. Varga Csé kérdésére, igen, lesz ma refi. Balázs, ha be fog majd futni valamikor 3 környékén, és nekem is valami ki kell találnom a napomat, hogy beleférjen az, hogy el tudjak ugrani majd megiért, ha egyáltalán hívnak, meg még beütemezni a borbét, ne úgy nézek ki, mint az ősember, meg ilyenek. Na mindegy, meglátjuk majd még, hogy fog ez összejönni. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon köszönöm, hogy türelmesen végighallgattatok, és nagyon köszönöm az észrevételeket. Próbáltam félszemmel azért figyelni, csak volt egy-két tényleg olyan borzasztó itt még felsorolva, hogy köszönöm szépen a jelenléteteket, és ne feledjétek, ma délután 4-kor reflektor. Ciao.